Nung araw, kahit tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Ang oras, kapag hinaya sarili, mahal kita hanggang sa